Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային գույքի կառավարման բաժինը ստեղծվել է 2009 թվականին։ Նրա հիմնական գործառույթը համայնքային գույքի կառավարումն է։ Համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքը հաշվառվում է, ստանում իրավունքների պետական գրանցում, այնուհետև տվյալները մուտքագրվում են տեղեկատվական բազա, որում արտացոլվում է անշարժ գույքի քանակը, ծավալը, գտնվելու վայրը, օգտագործման նպատակը։ Բաժինը զբաղվում է նաև հասցեների տրամադրմամբ և վերահասցեավորմամբ։ Ծրագրի հյուրը համայնքային գույքի կառավարման բաժնի պետ Նաիրի Գալստյանն է։ թվականից սկսած հաշվառում եք համայնքային գույքը։ Կարելի ասել, որ մասն է արդեն հաշվառված եւ մցված տեղեկատվական բազա։ Հիմնական մասը 98 թվականի կառավարության որոշման համապատասխան հաստատվել է համայնքային գույքի ցանկը, ճիշտ է, միջով հիմա այդ ցանկը մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել ու փոփոխությունները շարունակվում, այսինք համայնքը ինչպես ձերքաբերում գույք, այնպես էլ նվիրատվությունը ստանում է, մենք տրամադրում կամ օտարում ենք համայնքային գույքը, այսինք ցանկը հաստատուն չի, նա միշտ փոփոխական է։ Օրինակ դպրոցները, որոնց ցանկում ամրագրվել են, հետո հանվել է համայնքի սեփականությունից, հիմա նրանք պետական սեփականության գույք է։ Ընդհանրապես ինչ գույք է համարվում համայնքային սեփականություն, ուղղվածությունը ո՞րն է։ Օրինակ սկզբում դուք ասացիք, որ դպրոցները ընդգրկվեցին այդ ցանկում, հետո հանվեցին, ասենք նախկինում պետական բնակելի շենքերը։ Բնակարանային ֆոնդը տրամադրվել է Ստեփանակերտ համայնքին, համայնքն էլ համապատասխան որոշումների նվիրատվության պայմանագրի համաձայն նշված գույքը տրամադրում է օգտագործողներին, ասենք քաղաքացիներին։ Եվ դրա հիման վրա է, որ ասենք, եթե քաղաքացին ցանկանում է սեփականացնել իր բնակարանը, պետք է դիմի քաղաքապետարան եւ դուք նվիրատվության կարգով գրանցում եք որպես համայնք սեփականություն, հետո նվիրատվության պայմանագրի համապատասխան տրամադրում եք բնակարան օգտագործող անձանց։ Այդ բոլոր գործողությունները կատարվում են անվճար, թե քաղաքացին ինչ որ ծախսեր պիտի կատարի։ Բոլոր գործողությունները դա հետ կապված անվճար է։ Ցուցակում շատ միավորներ կան, նախընտրում եք որ գույքի պետական իրավունքները գրանցել, չէ՞ որ դա ծախսերի հետ է կապված։ Օրինակ միջհամայքային փողոցներ նույնպես հանդիսանում են համայնքի սեփականություն, բայց նրանց իրավունքների պետական գրանցումը չի կատարվում կապված ծախսերի։ Կարևորը նրանց հաշվառումն է, նրանց անվանումների տրամադրումը կամ վերանվանելը։ Քաղաքում կան կամուրջներ, դրանք նույնպես համայնքային գույք են համարվում։ Համայնքի սահմաններում գտնվող կամուրջները համայնքի սեփականությունը հանդիսանում են, նույնպես մեր մոտ հաշվառված են։ Իրավունքների պետական գրանցումը հիմնականում անում ենք գործարք կատարելիս, եթե գույքի հետ ուզում ենք գործարքներ կատարենք, ճիշտ է, մեծ մասամբ շենքերի շինությունները գրանցված են, իրավունքների պետական գրանցումը ստացած։ Կան ինքնակամ կառուցված շինություններ, շենքեր, երբ կառուցողը պետք է կամ իրավունքները գրանցի որպես իր սեփական կամ էլ եթե անորեն է համարում, ինչպես եք վարվում։ Հիմնական կառույցը հիմնականում կամ օրինականացվում են, եթե նա չի կարող մեկին վնաս պատճառի կամ սեյսմակայոնա կառուցված բոլոր նորմերի համապատասխան սանք օրինականացվում են կամ էլ քանդվում են։ Ինքնակամ կառույցը օրինականացնելիս սկզբից գրանցում է պետական սեփականությունը, հետո օտարվում է կառույց օրինականացած անձանց վրա։ Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բոլոր նկուղներն են գրանցված որպես համայնքային գույք։ Բոլոր նկուղները հանդիսանում են համայնքային գույք, նկուղների իրավունքների գրանցումը ըստ անհրաժեշտության, երբ որ քաղաքացին դիմում ավարձակալության տրամադրման համար կամ օտարման համար, այդ ժամանակ մենք գրանցում ենք համայնքի սեփականություն, ու նրանից հետո ավարձակալության պայմանագրի համապատասխան կամ օտարման պայմանագրի համապատասխան ասում է քաղաքացին։ Այդպես եք վարվում, որպեսի աննպատակ ծախսեր չկատարեք։ Ոչ միայն աննպատակ հարցասերի համար ստեղ կարևորը գույքի ծավալն է։ Ինչ ծավալի պահանջար կա ունենալու քաղաքացի՝ դա լինելու 60 քառակուսի մետր կամ 40 քառակուսի մետր։ Այսինքն եթե ինքը դիմում է 40 քառակուսի մետրի համար, մենք արդեն գույքը գրանցում ենք 40 քառակուսի մետրի համար եւ վարձակալության տրամադրելիս էլ 40 քառակուսի ենք տրամադրում։ Աննպատակ ծախսերից մենք խուսափում ենք։ Ձեր բաժնի գործառույթներից մեկն էլ հասցեների տրամադրումն է, վերահասցեավորումը։ Ինչ է արվել այս ուղղությամբ։ Հասցեների տրամադրումը եւ վերահասցեավորումը բարբերաբար բնութագրելու մեր քաղաքում, սկսենք հասցեների տրամադրումից։ Անթադ կառուցվում են նոր շենքեր, շինություններ եւ նրանք բոլորը պետք է հասցեավորվեն, ինչով իրավունքների պետական գրանցում ստանան։ Համայնքային ծառայությունը զբաղվում է հասցեավորման գործով։ Աշխատանքի որ մասն է կատարում համայնքային ծառայությունը եւ որ մասը համայնքային գույքի կառավարման բաժինը։ Հասցեների տրամադրումը հիմնականում կատարում է համայնքային ծառայության կողմից, հետո ստեղ տվյալները ստուգվում են եւ հաստատվում են ներկայացում քաղաքապետ։ Բայց հիմնական գործառույթները մենք համատեղ ենք կատարում, թե վիճահարույց հարցերանում, հարցերը միացեն լուծում ենք։ Վերահասցեավորման մասին կասեմ, որ մինչեւ հիմա հասցեավորումը կատարվել է ոչ կարգին համապատասխան։ Այսինքն, եթե օրինակելի փողոցում 2-ին հաջորդի 4-ը, 4-ին հաջորդի 6-ը մեր քաղաքում լրիվ հակառակ պատկերաեղել եւ այդ համարները կարգի համապատասխան չնա տրամադրված կամ ընթացքում նոր միավորներ առաջանալուց նոր արդյունաշփոթություն է առաջացել եւ այլ եւ այլ։ Նույնիսկ նույն հացեով 2 գույք է եղել գրանցված։ Նման դեպքեր բազմաթիվ են եղել ու նման հարցերի համար մենք սկսել ենք վերահասցեավորման process կատարել եւ հիմնական այդ process-ը կատարել ենք քաղաքի այն փողոցներում, որտեղ խառնաշփոթությունը ավելի լավ է արտահայտված և անհրաժեշտությունը առաջին հերթին այդ փողոցներին է վերաբերում, օրինակ Զորգի փողոցը, Վաղարշյան փողոցը։ Նախընտրել ենք ծայրամասային փողոցներից սկսենք, որովհետև ծայրամասային փողոցներում աշխատելուց մենք քիչ ծավալի աշխատանքների հետ ենք առնչվում։ Եթե կենտրոնական փողոցում ինձ այստեղ բազմաբնակարան շենք լինի եւ ընդամենը մի շենքի հասցե փոխելիս, ահագին մարդիկ պիտի գնան իրանց ազնագրերում, ալփ հաստատեն բոլոր փոփոխությունները կատարեն։ Մենք նախընտրել ենք սկզբից սկսենք ծայրամասային փողոցներից, որտեղ առանձնատներ են եւ մեծ ծավալի աշխատանքներ չենք ունենա։ Հետագայում դա իհարկե տարածվելու է նաեւ կենտրոնական փողոցներին եւ այդ process-ը շարունակելի է լինելու միջև բարեությամբ քաղաքի հասցեների քարտեզը դա իրատեսք։ Օրինակ 2016 թվականին արդեն կատարվել են Գրաշի, Գորոդեսկու, Միրզոյան, Մխտար Սպարապետ, Շիրվանզադե, Կասպարով փողոցների աշխատանքները արդեն լրիվ ավարտված են եւ համապատասխան ցուցանակներ տեղադրված են։ Բացի դրանից մենք Հեքիմյան փողոցում Բատմամուտքանոց շենքերի մուտքերի վրա փակցնում ենք ցուցանակները, որ երրորդ մուտքն է եւ այդ մուտքում 16-ից ենթադրենք մինչև 25 բնակարանն է։ Շատ ճիշտ է, որտեղ հաճախ են շփոթում մանավանդ տաքսիները, շտապօգնության կայանի մեքենաները, մարդիկ չգիտեն, աչից են հաշվում, մուտքերը թե ձախից շփոթության տեղիք է տալիս։ Մեծ առավելություն ատայես, հետագայում հույսով եմ դա կտարածվի բոլոր բազմաբնակարան շենքերի վրա։ Բացի դրանից մենք խաչմերյուկներում փողոցների ցուցատախտակներ ենք փակցնում, այսինքն ուղեցույց, որ կողմի որ փողոցն ապտնում եւ 16 թվականին նախատեսված է եւս մի մեծ ծրագիր։ Մենք արդեն սկսում ենք Ստեփանակերտ քաղաքի հասցեների քարտեզի ստեղծման աշխատանքները։ Ինչ կտա դա մեզ։ Հագին հարցերի լուծում կտա նույն այդ շտապօգնության կայանի, նույն տաքսի սերվիսներին, ճիշտ կողնորոշվել։ Հյուրերին, զբոսաշրջիկներին հասցե գտնելու համար լավագույն միջոցը նաեւ մեզ առավելություն տալիս, որ ոչ թե ամեն անգամ հասցե տրամադրելու համար գնանք տեղում նայենք, այլ հասցեների քարտեզի միջոցով նա հարևան հասցենին իմանալով մենք ճիշտ կարգի համապատասխան տրամադրենք եւս մի համար։ Երբ վերահասցեավորում է կատարվում, պետք է քաղաքացիները անձնագրերում, զանազան փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարեն։ Այդ ծախսերը քաղաքացին կատարում է իր հաշվին։ Հասցեները վերահասցեավորելիս առաջին հերթին բազմաթիվ հիմնարկներ, նույն շտապօգնության կայանում, նույն ղեկելեկոմ կամ Արցախգազ, Արցախէներգո, բոլոր այդ հիմնարկները համապատասխան գործունեություններ են ուղարկում եւ մեխանիկորեն վերահասցեավորման հետ կապված փոփոխությունները կատարվում են։ Մնում է կադաստրի կոմիտեն, որտեղ տեղում իհարկե պիտի արդեն իրենց համապատասխան վկայականներ փոփոխություն անեն, իրենց վրա իրենք նամակ ուղարկում եւ մեր պայմանավորվածության համաձայն մարդկանց համար գումար չեն գանձվում փողոց փոփոխություն ենթարկելիս, այդ ժամանակ իրեն գումար չեն փոխանցում, երբ որ մարդ ինքն իրեն այն հասցեն փոխում, այդ ժամանակ իրենց համապատասխան գումարը գանձվում է։ Իսկ դեպքեր շատ են լինում, երբ մարդիկ դիմում են ձեզ իրենց հասցեն փոխելու համար։ Դիմումը մենակ այն պատճառով, երբ որ գնում ա կադաստրի իրավունքների պետական գրանցման ժամանակ, դեղ ասում են, այդ հասցեն արդեն կադաստրում կա։ Այսինքն, այստեղ նույն հասցեն երկու անգամ տրամադրվել ա, գալիս ա մեր մոտ դիմում, մենք արդեն որոշում ենք այդ երկուսից որին ա ճիշտ, մեկին թողում ենք նույն հասցեն, մեկին մեջ համապատասխան փոխություն են կատարում, եւ այստեղ ազնագրերի պահը կա, համագործակցում ենք Ստեփան Ակերտի ազնագրային բաժնի հետ վերահասցեավորման ժամանակ ազնագրային բաժինը շատ անգամ իանքում գնում կամ քաղաքացիներ են գնում ազնագրային բաժին եւ ազնագրերում համապատասխան փոփոխությունները լրիվ անվճարում են կատարում։ Քաղաքացին չի դժուն, պարզապես ժամանակ է հարկավոր։ Ժամանակ գնալ գալ համբերատարություն պիտի ցուցաբերեն։ Հեկիմյան փողոցում բազմաբնակարան շենքեր շատ կան, շենքերը հասցեավորվել են, ենթադրենք Հեկիմյան 3A, Հեկիմյան 3B, Հեկիմյան 3V, հետո Հեկիմյան 3G, այսինքն ռուսական ԱԲԲ-ին համապատասխան։ Հիմա էլ մենք փաստաթղթերում հանդիպում ենք նման հասցեների, իսկ մենք գիտենք, որ ՎՆ հայկական ԱԲԲ-ի վերջում է, հազիվ թե նույն փողոցում այդքան շատ շենք լինի, որ արդեն հերթը հասնի ՎՏ-ին։ Դուք սпасելու եք միջև այդ գործը հասնի Հեկիմյան կամ նմանատիպ հասցեներ ունեցող փողոցներ, որպեսի ճշգրտումներ կատարվեն։ Դա խորհրդային իշխանության ժառանգությունն է։ Մենք արդեն կարգի համապատասխան նույնիսկ տարերը լրիվ բացակայում են, այսինքն կոտորակ եւ հերթական համար, բայց արդեն վերահասցեավորման ժամանակ մենք վերցնում ենք լրիվ ամբողջ թվեր, այսինքն լինել Հեկիմյան 1, 3, 5, 7 այս կարգով ընթանալու, որ սկսենք Հեկիմյանը վերահասցեավոր, լրիվ ամբողջ թվեր ա լինել։ Այդ արդեն 5 տարուց հետո այդ դժվար թա լինի, բայց երբ որ նոր միավոր առաջանա այն վաղը, Հեկիմյան 3, օրինակ կոտորակ 1, եթե մի հատ էլ ավելանա կոտորակ 2, կոտորակ եւ հերթական համարը տալիս են երկու գոյություն ունեցող շենքերի առանցում առաջացած նոր գույքի։ Աշխատանքը, որ դուք կատարում եք, երկար ժամանակ պահանջող եւ համբերություն պահանջող գործ է։ Մենակ ժամանակ է հարցը եւ միշտ չափով ֆինանսավորման հարցը այն դեպքում, որ ցանակների փակցման պրոցեսեր կա, պիտի պատվիրեն, փակցնին։ Բաժինը մենակ չի համակային ծառայության հետ ենք հիմնական համագործակցում, այնպես կադաստրի հետ ենք համագործակցում, ազնագրային բաժնին իսկի չարաշ նշել եմ։ Իրար օգնելով այդ պրոցեսը պիտի անենք վերջ։ Աշխատանքի ընթացքում ի՞նչ խնդիրներ են առաջանում։ Խոչընդոտող ի՞նչ հանգամանքներ։ Ոչ խնդիրներ չլինում, բայց խոչընդոտ այնավ է քաղաքացիները, օրինակ, վերահասցեավորման ժամանակ, եւ որ աշխատողը գնում է, շատ վաղ տումը չեն լինում կամ փոփական, դի առաջին հերթի փաստաթղթերի հետ ծանոթանան, հին հասցեն իմանանք ինչ ա եղել, որպեսզի նոր հասցեն, նման ազգանունը ճիշտ ո՞նց ա գրվում, իհարկե կամ այդ տանը հնարավոր ա որ մահացած մարդի եւ տունը ուրիշի վրա է ձևակերպված, թարմ տվյալները միշտ պետք ա լինում։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի հունիսի 7-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային գույքի կառավարման բաժնի պետ Նաիրի Գալստյանն էր։